εξάρρωτη στάση του εφοπλιστικού κόσμου, που συμφώνησε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τη συμβολή του στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Τη συμβολή του στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, είπε ο κύριος Βενιάμης πριν, πέραν της υφιστάμενης φορολογίας ναυτιλίας, κατά το ενδεικτικό ποσό, εκτίμηση είναι αυτή, των 140 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί το πρόγραμμα σταθεροποίησης, την κρίσιμη δηλαδή αυτή η περίοδο για τη χώρα. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι η τελική συμβολή θα είναι ίσως μεγαλύτερη. Άκου τι κάνανε παλιά. Εδώ είναι ο Στρουνάρας, ως Υπουργός Οικονομικών, τότε που η κυβέρνηση Σαμαρά είχε προτείνει και είχαν δεχτεί εφοπλιστές μας εθελοντικά να συνεισφέρουν, για 4 χρόνια ήταν αυτό. Και ακόμα το θυμόμαστε. Και ακόμα το αυτή θυμόμαστε. Αυτή τη συνεισφορά, δηλαδή ο εθελοντισμός πάντα στην Ελλάδα βοηθάει. Ναι, όλοι μαζί μπορούνε. Όλοι. Και τότε θυμάμαι όμως, ναι, και τότε θυμάμαι ότι είχαμε βγει στα κάγκελα και λέγαμε γιατί να μην γίνει και για τους συνταξιούχους εθελοντικά. Γιατί να μην γίνει για τους εργαζόμενους εθελοντικά. Όχι, δεν τους εμπιστεύεσαι. Και ο Αιγύπτος ο προλετάριος. Προφανώς. Προφανώς. Εμπιστεύεσαι. Δηλαδή, ο άλλος είναι άπλας ο εφοπλιστής. Έχει λεφτά πει... και ξέρει να χειρίζεται. Μα προλετάριος. Δώσε στον συνταξιούχο λεφτά, θα τα χαλάσει. Προφανώς. Τα λέει ο Τσίπρας. Θα μας δώσουμε, τι θα κάνετε. Και θυμάμαι τότε που είχε γίνει άλλο. Ήταν τότε όλοι οι αριστεροί στα κάγκελα. Και σωστά ήταν στα κάγκελα. Ναι. Ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί εθελοντικά αυτοί και όχι οι όλοι οι υπόλοιποι, ή μάλλον γιατί και αυτοί να μην δίνουν υποχρεωτικά όπως δίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και ήταν πολύ σωστό. Καλά, και αυτά αλλάξανε με την πρώτη φορά αριστερά. Όχι, όχι, πριν πάμε στην πρώτη. Δεν έχουμε δεν ακόμη. Έχουμε, είμαστε στην τελευταία φορά δεξιά. Χρονικό. Ναι, χρονικό κάνουμε. Βεβαίως. Και βγαίνει και ο Σαμαράς τότε ως πρωθυπουργός. Πρώτη φορά δεξιά είπες. Τελευταία φορά δεξιά, πριν έρθει η πρώτη φορά αριστερά. Okay. Ακροδεξιά βασικά. Ό,τι θες, δεν έχω θέμα. Όλα αυτά μπλέκονται τόσο ωραία. Τόσο ενώ μετά που ήρθε η αριστερά δεν είχε ακροδεξιά, θες να μου πεις. Δεν ήταν το ίδιο. Άσε μας τώρα με τις βλακίες. Βάζουν όλοι αυτοί για να αυτοπροσδιορίζονται. Ο ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον και αθωώνει τους εφοπλιστές. Θα είναι ακροδεξιά, θες να είναι αριστερά, θες να είναι σκέτη δεξιά. Τι σημασία έχει. Τώρα αυτό μας συμφέρει. Αν εμείς γίνουμε εφοπλιστές αύριο μεθαύριο, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω. Okay. Περίμενε όμως να τώρα πάμε που στο δεν Σαμαρά. Είμαστε. Είμαστε ακόμη στην τελευταία φορά δεξιά. Βγαίνει και ο Σαμαράς και λέει. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους. Για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό. Και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σας συμμετοχή στο κρατικό προϋπολογισμό είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι η ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμες, τις δύσκολες περιόδους του έθνους ήταν πάντοτε ως εθνικός πρωταθλητής, άλλωστε μια δύναμη πατριωτισμού. Εδώ είχε συγκινηθεί ο Σαμαράς. Από την οικειοθελή. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Εδώ αυτό, το η ελληνικό προσφορά κράτος... πάντα η οικειοθελή είναι αλλιώς από την ναι. υποχρεωτική. Μα βέβαια. Η υποχρεωτική το... ξέρει ότι δεν το κάνει με την καρδιά. Όχι. Βρίζει. Του το ζήτησε, του το απέτησε το κράτος. Ναι, ενώ εκεί έρχεται ο εφοπλιστής, ο οποίος δεν έχει κιόλας. Να το πούμε αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε εδώ όπως πρέπει. Όπα, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Έχει το νου σου, δεν κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο νοικοκυριό έχει να διαχειριστεί ο εφοπλιστής με τον 700 ευρώ συνταξούχο. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν έχω θέμα. Πάλι τον Τσίπρα τώρα που πέταντι. Και ψηφίσαμε, βρίζαν τότε οι Σιριζέοι του Σαμαρά. Τι είναι αυτό που κάνεις με τους εφοπλιστές, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, αυτά που λέμε και εμείς εδώ τώρα. Εργάτες, άνεργοι, φεύγουν τα παιδιά μας. Και ψηφίζει ο κόσμος την πρώτη φορά αριστερά. Και μπράβο του. Την πρώτη φορά αριστερά. Για να μην γίνονται αυτά. Όχι. Για να μην γίνονται όλα αυτά που γινόντουσαν επί Σαμαρά. Και χτες συναντιέται ο Πρωθυπουργός με τους εφοπλιστές. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε. Μέχρι τώρα ο Σαμαράς. Αυτό το είχε υπογράψει τότε για 4 χρόνια. Πόσο την οικειοθελή. Επαόριστον. Επαόριστον. Για να μην χρειαστεί άλλος πρωθυπουργός να ξαναέρθει στη δύσκολη θέση και να τους παρακαλάει για οικειοθελή συνεισφορά. Αλέξης Τσίπρας από χθες. Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω εισαγωγικά για την απόκρισή σας στο αίτημα της κυβέρνησης να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Όλοι γνωρίζουν, άλλωστε ότι με βάση το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει και οποιαδήποτε συνεισφορά. Εδώ βγάζει και μια ψιλοειδησούλα ο σύντροφος Αλέξης. Ότι θα μπορούσαν. Ναι, γιατί το άρθρο 107 του Συντάγματος λέει ότι μπορούν να μην δουν και τίποτα. Στο Σύνταγμα, όχι σε νόμο, είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα. Σε τι διαδικασία είμαστε αυτή την εποχή, αναθεώρηση συντάγματος. Δεν είναι αυτά για να πρότεινε το ΚΚΕ να αλλάξει το 107 του συντάγματος για τους εφοπλιστές. Τι έκαναν οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ. Τι. Όχι. Το απέρριψαν. Το απέρριψαν. Αφού είναι σύντροφοι. Αφού μπορεί να τα δώσει και ο θελός. Γιατί το θέμα πώς θα βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχανε άλλα. Είχαμε άλλα να ασχοληθούμε. Τώρα θα με τους εφοπλιστές. Πόσοι είναι οι εφοπλιστές καταρχάς. Τίποτα. Τίποτα δεν να ασχοληθούμε για μια μειονότητα πάλι. Πάλι με τις μειονότητες, ένα θέμα. Ασχολήθηκα με τη μειονότητα με το τρανς νομοσχέδιο. Τώρα πάλι με τις μειοπόσες. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά ήρθε αριστερά όμως και τα έκανε και σε αυτό τον τομέα τον πολύ κομβικό, γιατί αυτό είναι και συμβολικό και ουσιαστικό θέμα. Μπορείς να πάρεις κάποια χρήματα από τους εφοπλιστές αυτού του τόπου. Ποιο φταίει? Το Κουκουέ. Γιατί... Που ανακοίνησε το θέμα. Όχι, το ανακοίνησε. Το πρότεινε εκεί και το πάει να στο Σύνταγμα. Το χθεσινό ήταν συνάντηση Τσίπρα εφοπλιστών. Δεν ήταν Κουκουέ εκεί. Καλά, εντάξει, όπου ξεκίνησε ο Τσίπρας. Α, εντάξει, ο Στάλιν τότε. Άρα. Okay. Αλλά ο Τσίπρας. Εκτέλεση θέλετε. Τα έλεγε αυτά. Συμφωνώ. Τα έλεγε αυτά όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Τόσο ρε ζήλη! Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν. Όντως και ήρθαν τα πράγματα, ήρθε στην εξουσία και εφάρμοσε αυτό που έλεγε. Ότι πρέπει να συμβάλλουν και δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το αφορολογητό τους. Ναι. Ή να είσαι αριστερός ή να μην είσαι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο κυρίως, εκεί που βγάζουν όλοι τα εσόψυχα, για το αν είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ και ορίστε να μια τρανή απόδειξη. Ότι ήταν αριστερός. Ότι ήταν. Ότι παλιά. Είναι τώρα. Αφού τώρα άλλα έκανε. Μα τους συντρόφους εφοπλιστές δεν έχει νοιαστεί κανείς. Ναι, όχι. Ναι. Αν κάποιος νοιάστηκε πιο πολύ για τους εφοπλιστές από όλους όσους έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια στην Πρωθυπουργία, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πιο πολύ? Γιατί τους το έκανε επαόριστο. Επαόριστο. Να μην έχουμε το άγχος κάθε 3-4 χρόνια πάλι πρέπει να ξαναπώ ότι και ο θελός θα πληρώνω. Μη δούμε έναν ειλικρινή. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τουλάχιστον τον κοροϊδευόμαστε. Είπες τώρα ειλικρινής. Ναι. Είπε ειλικρινή. Και μου ήρθε στο νου για άλλη μια φορά πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιος μου είπε, θα φύγουν οι εφοπλιστές. Θα φύγουν οι εφοπλιστές. Θα κατεβάσουν τη σημαία τους από τα ελληνικά πλοία. Και εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και όταν η πατρίδα μας βρίσκεται σε πόλεμο αυτοί οι πατριώτες να μας απειλούν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση? Μα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλες χώρες, με υψηλό εμπορικό, υψηλούς δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστές συμβάλλουν. Δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Τόσο ρε ζήλη! Και δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κατάλαβες. Εμένα με πείθει. Και εμένα με πείθει. Με πείθει. Δηλαδή, αν αυτό ήταν και αλήθεια, θα με πείθε. Ναι, περισσότερο προφανώς. Θέλω να ρωτήσω. Παρ' όλα αυτά, παικτικά είναι σωστό. Πολύ δηλαδή, καλό. Σαν να το έχουν διδάξει φάση. Όχι, όχι, έχει αγανάκτηση μέσα. Έχει αγανάκτηση. Και λέει ως εδώ. Πολύ σωστή όμως. Και έχει ωραίο επιχείρημα. Σωστή τοποθέτηση. Ναι, ναι, φωνήσω. Αυτά είναι πολύ άριστος. Και είναι ωραίος γιατί έχει και επιχείρημα ότι η χώρα είναι σε κρίση. Δεν γίνεται να έχουν τις 58 φοροαπαλλαγές να συνεχίζεται. Πόσες από αυτές τις 58 έχει καταργήσει η κυβέρνηση της αριστεράς? Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάει για βροχή. Το πάει για βροχή. Όχι, νομίζω ανοίγει ο καιρός. Ανοίγει ο καιρός. Χθες έβρεξε λίγο. Έβρεξε ένα μόνιμο. Λίγο, Λονδίνο γίναμε. Γίναμε Ευρώπη. Να, ορίστε. Είχε ένα μόνιμο θερμοκήπιο ήμασταν χθες. Δεν είναι ότι τα λέει αυτά. Ότι είναι έτοιμοι οι άλλοι από κάτω να τα καταναλώσουν και τα χάφτουν. Με την ίδια ευκολία αυτά που έλεγε παλιά κατά των εφοπλιστών, με την ίδια ευκολία τώρα, με το επιχείρημα που το είχαν και οι δεξιοί παλιότερα, τι να κάνουμε. Οι εφοπλιστές είναι η σημαία, είναι η. Η ανάπτυξη, το ένα το άλλο, τα χρήματα που έφτασαν. Ναι, η ναυτιλία και τι να κάνουμε. Ναι. Η ίδια απάντηση και ερώτηση και η ίδια πειθό η παλιά και η ίδια πειθό τώρα δεν λέγεται όμως για τους συνταξιούχους. Φωνάζει ένας από μέσα ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, θα φύγει, περνάει αυτό. Παλιά θα πιάνε από αυτά, θα τα πιάνε. Ναι, σύντροφε. Εντάξει, ήταν όταν είχε αρχίσει πια να ξεφεύγει από το σύντροφο και να γίνεται. Αν είχε χιουμόρ τις 58. Ναι. Πατριώτης. Αυτές τις 58 φοροαπαλλαγές θα μπορούσαν να τις κάνει 53 για να συμπίπτουν και με τους 53 του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Που είναι η αριστερή πτέρυγα, αλλά ούτε αυτό δεν έκανα, δεν έχουν θέμα. Και τότε που είχε ανακοινώσει ο Σαμαράς αυτά που είχε ανακοινώσει για τους εφοπλιστές, αυτό που ανακοίνωσε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας, βγαίνει λοιπόν στο παράθυρο ο Φίλης, τότε, επί Σαμαρά. Και ο κ. Βαλιτσιώτης, που είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ξέρει ότι το μικρό βηματάκι, το ασήμαντο που έγινε για τη φορολόγηση των εφοπλιστών, το μετέτρεψε ο ίδιος επί υπουργίας του σε προαιρετική εισφορά των εφοπλιστών. 420 εκατομμύρια καινούργια φορολογικά έσοδα, κύριε Φίλε. Κύριε Βαλτσιώτη, έγινε ο φόρος. Ο φόρος δεν εισπράχθηκε και μετετράπησε προαιρετική εισφορά των εφοπλιστών. Ο φόρος στους εφοπλιστές ήταν ασήμαντος, γύρω στα 170 εκατομμύρια. Μετετράπησε προαιρετική εισφορά με δικιά σας υπογραφή πριν από μερικούς μήνες. Άρα, μη συζητάμε ότι γίνεται μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει τα δημόσια έσοδα. Ωραία. Άλλοι δεν πάνε να εισπράξουν δημόσια έσοδα από εκεί που υπάρχουν. Εδώ κατηγορεί ο Φίλης τη Νέα Δημοκρατία και το Βαρβιτσιώτη πιο απέναντί του τότε ότι γιατί κάνατε όλα αυτά και χάνονται δημόσια έσοδα. Τώρα δεν βγήκε να πει κάτι ο κύριος Φίλης, γιατί είναι στους αριστερούς και επειδή δεν έχει αρχίσει. Τώρα τον έχει φημώσει η Εκκλησία. Όχι, πάει τελείως. Τώρα ίσα ίσα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει λόγω και εκλογών και δεύτερης θέσης, μάλλον όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να παίρνουν θέσεις μάχης για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί, οι πιο αριστεροί και οι αριστεροί. Οπότε τώρα δεν κάνει την ίδια κριτική, δεν βγαίνει σε ένα παράθυρο να πει ο Φίλης και οι άλλοι βουλευτές αυτά που έλεγαν για την τότε φοροαπαλλαγή των εφοπλιστών. Αυτά που είχαμε με τους δεξιούς δεν τα έχουμε. Δελφίνους και τέτοια δεν θα έχει. Έχει. Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος τώρα. Αυτός είναι. Ο παπάς. Ανάλογα την εποχή. Ο παπάς θα ήθελε, αλλά. Τι έχει τα φόντα. Έχει τα φόντα. Τα έχει ο Τσακαλώτος. Όχι, και τα έχει ο Τσίπρας. Εντάξει, θα σα ζητήσω. Άρα και ο παπάς δεν έχω θέμα. Ο Τσίπρας ναι, τα έχει. Είναι ο ένας στους 100 χρόνια. Έχει πει Φωτίου. Η Φωτίου. Κάνεις και εσύ γεμιστά. Και, καμιά φορά. Αν βαριέμαι το καθάρισμα. Καμιά φορά, Μαρινέλα. Ναι. Τι καθαρίζεις τα γεμιστά, συγγνώμη. Το άδειασμα. Α, το άδειασμα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Δεν τα βιάζετε εσείς. Όχι, τα γεμίζουμε όπως είναι. Από πάνω. Όλα μαζί. Και για να ψιλοκλείσουμε το θέμα, το πολύ έτσι ιδιαίτερο και συμβολικό και σημαδιακό για την αριστερά αυτού του τόπου των εφοπλιστών. Θα μπορούσε κάποιος να επικαλυστεί και να πει: περνάει κρίση ο κλάδος των εφοπλιστών. Οπότε δεν μπορεί και αυτός να πληρώσει, όπως όλοι, παγκόσμια κρίση. Ο Αλέξης όμως, όταν τους είχε συναντήσει, αλλιώς τους τα είχε πει. Αρκεί να πω ότι μόνο για το 2017 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 20% παραπάνω από το 2016. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα του τομέα της ναυτιλίας στα χρόνια της κρίσης δεν συμβάδισε, ευτυχώς θα έλεγα, με τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μια χαρά τα λέει, όντως έτσι είναι τα πράγματα, αυτά είναι τα στοιχεία. Οι εφοπλιστές, τα έσοδα της ναυτιλίας δεν συμβαδίζουν με την υπόλοιπη εικόνα της χώρας, αλλά όμως οικειοθελώς και εθελοντικά θα δίνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, για όσο καιρό θέλουν. Από αυτά τα λίγα. Από αυτά τα λίγα. Γι' αυτό λέγαμε και παλιά ότι σε αυτές τις συνθήκες, τον καπιταλισμό όπως τον λέμε όλοι, δεν μπορείς να κυβερνήσεις. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τον καπιταλισμό. Σε διαχειρίζεται ο καπιταλισμός. Για να γίνει οτιδήποτε και να τα βάλεις με εφοπλιστές, με όποιον νομίζεις ότι πρέπει να τα βάλεις για να έρθει μια ισορροπία σχετική στον τόπο, πρέπει να έχεις κότσια, άλλους τρόπους, άλλο κόσμο, μαζικότητα, οργανωτικότητα και όχι. Θα τα αλλάξουμε, λέγανε. Τι να αλλάξετε. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το υπόλοιπο σύστημα έχει παραμείνει ίδιο και χειρότερο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Φοβάμαι, στείλαμε όριμο αρχηγό με ανώριμες συνθήκες. Αυτό φοβάμαι. Αυτό και τον εκθέτουμε. Ναι. Τον Αλέξη. Ναι. Ήμασταν ανώριμοι όλοι οι υπόλοιποι και οι συνθήκες παρέα. Ναι. Και ήταν ο Αλέξης ο όριμος ο έτοιμος. Όριμος να κάνει τι. Όλα, ρε, ρίξει. Υπάρχει βρωμοδουλειά που δεν έχει κάνει. Ποια ρίξη έκανε. Ρίξη στο συνταξιούχο. Σε ποιον να την κάνει. Ρίξη για ποιον να την κάνει. Εργαζόμενο. Όπου μπορεί. Ρίξη από κάπου να ξεκινήσουμε τη ρίξη. Από αυτό δεν ξεκινήσουμε. Από εκεί, από τον εργαζόμενο. Αλλιώς μας τα είχε πει. Αλλιώς μας τα είχε πει. Μα είναι και αριστερός. Αν ήταν δεξιός, δεν θα θέταμε θέματα. Είσαι κολλημένος. Είμαι κολλημένος γιατί είναι αριστερός. Ωραία, και αν βγει και πει είμαι δεξιός τελικά. Σας την έσκασα, κασκάρικα. Τώρα εντάξει όλα. Οκ, άμα είσαι δεξιός. Δεν θα θέτουμε ηθικά θέματα. Ωραία, μπορεί να σου πει είμαι αριστερός τέτοιου είδους. Που είναι. Είναι αριστερός τέτοιου είδους, το ξέρουμε. Άρα γιατί το καταπίνουμε αυτό να τελειώνουμε. Όχι, εμείς δεν το καταπίνουμε. Το έχει καταπιεί τόσο κόσμο. Θα το καταπιούμε κι εμείς. Δεν γίνεται όλα μαζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως ξέρετε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν χρειάζεται, γιατί δεν υπάρχει όπως στόλης εκεί να το σηκώσει, γιατί είναι εδώ δίπλα. Όμως μπορείτε να ακούτε στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, την εκπομπή live και μετά ηχογραφημένη, σε κασέτα ή κονσέρβα, όπως λέμε. Αυτό. Στο ή μπομπίνα. Μπομπίνα. Τις μερακλίδες. Στο YouTube, στο Ελληνοφρένιο Official, από κάτω κάνετε και subscribe, έχει και διάλογο chat, φαντάζομαι, για τους εφοπλιστές. Αν και όποτε μπαίνω, λένε άσχετα θέματα. Υπάρχει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στους συντρόφους, συναγωνιστές, στα κράτη. Είμαστε Έλληνες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Απλά κάποιοι επαγγελματίες και κάποιοι όχι. Έλληνες. Μια κατηγορία. Okay. Αλλά πρέπει να είμαστε αδελφομένοι, γιατί κάνουμε όλοι, δίνουμε όλοι υποχρεωτικώς στην εφορία, έχουμε δεν έχουμε, για να μπορούν οι εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικώς από αυτά τα πάρα πολλά που έχουν. Δεν είναι λίγο όλο αυτό. Αξίζει κάποιος να θυσιάζεται και να είναι μόνιμα χρεωμένος, γιατί να θυμίσω ότι ενώ οι εφοπλιστές δίνουν εθελοντικά, το ένα στα δύο αφημί χρωστάει. Σε αυτόν τον τόπο. Και χρωστάει μικρό ποσά, δεν χρωστάει χιλιάδες. Δεν μπορεί ούτε να δώσει το πεντακοσάρικο και το χιλιάρικο. Για πού τώρα, λέμε. Εφορία. Για την εφορία, εφορία. Βάλε και τα ταμεία. Όλα μαζί. Αν βάλεις και τα ταμεία, άστο. Αν βάλεις και τα ταμεία. Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία μας. Εδώ μας βρίσκεται με ένα καραβίσιο, αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, τραγούδι, αλλά πολύ ωραία εκτέλεση είναι από το Θέατρο Βράχων. Πολλές μαζί κορυφαίες φωνές. Με αυτό πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά όχι μόνο με αυτές τις κορυφαίες φωνές. Είναι και μια κορυφαία φωνή, ο επόμενος ηγέτης, θα πω εγώ, της αριστεράς. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άντε καλέ. Δεν με παίρνετε καλέ. Πίσαμε το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έγια πολλά, έγια μέσα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου. Ποιος, αυτός. Ένα, μηδέν. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα, δύο, πέντε. Και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Όχι με ρε, μα τι να με κάνω το σταυρό. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Η Ελλάδα θα γυρίσει πίσω. Ένα και δύο μετρά ούτε. Νημόνια. Για μου λέει για μέσα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου. Ποιος, αυτός. 2-0. Και στην αγκαλιά σου. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Αν πεθάνουμε οι συνέθρες αυτοί οι άνδρες, οι χείρες, πώς θα ζήσουν, κύριε Πούτσι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Με τις υγείες σας. Εδώ η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Να πω κάτι που θα γίνει στην Ηλιούπολη. Έλα, τι έχουμε εκδηλώσει στην Ηλιούπολη. Έχουμε εκδήλωση. Πότε θα ξεκινήσει το φεστιβάλ, πότε θα λέμε κάθε εβδομάδα για Ηλιούπολη. Τώρα, όποτε χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε, Ηλιούπολη. Την Κυριακή 3 Μαρτίου έχουμε εκδήλωση αφιέρωμα στην ΕΠΟΝ και τον Αλέκο Ξένο. Γίνεται στο. Ξένος. Όχι, όχι αυτός. Γίνεται στο 7ο Γυμνάσιο. 7.30 ώρα το απόγευμα, Κυριακή 3 Μαρτίου. Είναι μια εκδήλωση, το σχεδιασμό και το συντονισμό της οποίας έχει ο Δημήτρης Ζήσης, ο Φώτης Κόλλιας και ο Γιάννης Χιωτέλης. Θα ακουστούν ωραία τραγούδια, ύμνος της ΕΠΟΝ, τα Ετόπουλα, τραγούδι του Άρη, τραγούδι της Νίκης, τα Άρματα, στα Άρματα. Μουσικό σύνολο αποτελείται από τους Νικόλας Βλάχος, Δημήτρης Ζήσης, Κώστας Λάβαρης, Θανάσης Μπλέτσας, Ιωάννα Σαπαϊντά. Καλά το λέω. Τα κείμενα θα διαβάσει Μαρία Γκαγκαουδάκη. Όποιος θέλει λοιπόν. Την Κυριακή, 7.30 ώρα το απόγευμα, το 7ο γυμνάσιο, Πουσουλίδου 18, στο κέντρο της Ηλιούπολης, κατά την πλατεία, Πουσουλίδου 18, 7.30 ώρα το απόγευμα. Επιτέλους, να έχουμε και κάτι να κάνουμε. Είσαι στην Ηλιούπολη, έχεις ξομείνει. Και, άλλα, και λες, τι θα κάνω σήμερα. Να ξέρουμε, οδηγός, Ηλιούπολη. Όχι, τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι για αυτούς που έχουν ξομείνει. Είναι για αυτούς που ξέρουν τι θέλουν. Δεν σε αφορά. Πάρτα, πάρτα. Γιατί. Φύγε από το χωριό σου. Άντε βρε τσόκαρο από το χάμο. Που θα μου πεις εμένα. Φύγε. Άντε από εκεί, από πού είσαι εσύ. Από πού είσαι κοπελιά. Τι είναι εσύ, ταινία. Τι είσαι εσύ, μάνα μου. Αθηνέζος. Αθηνέζος. Γκάγκαρος. Πάμε σε έναν σύντροφο. Μια και είπαμε για εκδηλώσει, θα προαναγγείλω και μια άλλη τέτοια. Ναι. Ένα διαγωνισμό που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Τότε γιατί το προαναγγέλουμε. Έλατε. Τι είναι αυτό. Να ετοιμάζεται ο κόσμος. Να ετοιμάζεται. Ναι, για πότε. Να σε έστειλα για το τρίμηνο των αποκριών. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, ναι. Αλλά μάλλον θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία μηνυμάτων όπως το κάνουν εδώ ο Χατζηνικολάου και τέτοια. Μην το πούμε τώρα. Μην το πούμε από τώρα. Α, είναι για κάποια ξενοδοχεία, δεν είναι. Ναι, για τρίμερο. Θα δώσουμε ένα τρίμερο, αλλά μην το πούμε από τώρα, αφού δεν είμαστε σε θέση να το υλοποιήσουμε. Δεν είμαστε σε θέση. Δεν θέλω να είμαστε Σιριζέοι. Μ' αρέσει όμως να κάνουμε μια υπόσχεση και ας μην γίνει. Κι αν γίνει. Ξέρετε, κι αν γίνει. Έχει πέσει μέσα. Δεν θα είμαστε καλύτεροι από τους Σιριζέους. Ο κόσμος περισσότερο θέλει αυτό που πάει να κάνει εσύ που είναι παπάντζα παρά αυτό που λέω να μην το πούμε αν δεν γίνει. Άρα, ποιος κερδάει. Εσύ. Εγώ κερδάω. Εσύ και ο Τσίπρας. Το ξέρω ότι ο κόσμος θέλει αυτά. Γιατί να μην κατεβαίνω σε εκλογές. Γιατί θα χασαρώ. Να κλείσεις ένα κύκλο 10 ετών στο πάλκο. 10 ετών. Σένικο και δεν μετά προλάβω. Πάμε. Σένικο εμένα. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε σένικο. Μια που μιλάμε για σένα, δεν θες. Άρχισα από τις τριάδες. Έχει σήμερα. Αφού δεν λέει, θέλω να το φορτίσω λίγο. Δεν θες να πεις για την παράσταση το Σάββατο. Έχουμε Σάκι, ετοιμάσου. Λοιπόν, θα δώσουμε και προσκλήσεις για την παράσταση. Για ποια παράσταση. Ποια παράσταση τώρα. Η καθαρή εξόδιος. Άντε. Κάθε βράδυ με άλλη. Τσολιάς. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα. Ναι. Και τελειώνουμε αυτό το Σάββατο, την τελευταία παράσταση. Και να θα πω και κάτι Σιριζέκο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει θα μαγνητοσκοπηθεί. Δεν μαγνητοσκοπήθηκε λόγω δεν καιρού. Δεν μας αφορά αυτό κοινό όμως. Μας αφορά, όχι. Θα παίξει μετά στο ίντερνετ. Οπότε δεν έγινε λόγω καιρού. Είχαμε διάφορα τέτοια. Θα μαγνητοσκοπηθεί αυτή η παράσταση, η τελευταία λοιπόν. Όπου είναι στο Σταυρό του Νότου Plus. Και οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτήν την παράσταση στο 211-200-8-200 θα πρέπει να πάρετε. Και είναι στις 10.30 ξεκινάει η παράσταση, στις 10 η ώρα να είστε όλοι εκεί, 9.30-10. Οπότε... Και έχω τελευταίες καλεσμένες τα δύο κορίτσια που έχω ναι. μαζί στην περιοδία, την Μυρτό Βασιλείου και την Ελευθερία Πάτση. Πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραίες παρουσίες, πραγματικά. Και ταιριαστές πολύ με την παράσταση. Οπότε αυτό θα παρουσιάσουμε τελευταία μας παράσταση στην Αθήνα και ξεκινάμε μετά πάλι την περιοδία. Ξανά μανά περιοδία. Στην Πάτρα, συνεχίζουμε δηλαδή. Έχει το πρόγραμμα έχουμε Πάτρα, Γιάννενα, Κύπρο, Θεσσαλονίκη ξανά. Κύπρο. Καλησπέρα. Ξέρεις σε τι ώρα είναι. Σόπαν. Σε 25 λεπτά ναι. ανακοινώνει ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil. Mobil, θα γίνει κυπριακή. Τι ποσότητες υδρογοναθράκων, τι γίνεται κάτω στα πετρώματα στο οικόπεδο 10. Στο 10. Και λένε για να πάει ο οπότε πάμε για πόλεμον. Όχι, όχι, δεν έχει. Τώρα πάνε οι Αμερικάνοι, τελείωσε. Και όπου πάνε οι Αμερικάνοι, ξέρεις, γίνεται. Και έχουμε πολύ σοβαρά. Εσείς δηλαδή θα πάτε τον άλλο μήνα, πότε θα πάτε στην Κύπρο. Θα πάμε τον άλλο μήνα, ελπίζω όλα καλά. Ναι, όχι, καλά θα είναι. Αφού είναι η Exxon Mobil, είναι Αμερικάνοι, τελείωσε. Μάλλον. Οπότε θα έχετε και οσμή υδρογοναθράκων. Θα έχουμε. Θα μυρίσουμε. Γίνεται χαμός. Και έχουμε και άλλες πόλεις, θα τις ανακοινώσουμε ναι, στην πορεία. Καιρό. Να πάμε λοιπόν, τώρα στους συντρόφους. Δεν φύγαμε για τους συντρόφους ποτέ. Υπάρχει μια αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα κομμάτι του παλιού 3% που ψιλοπαλεύουν εκεί μέσα και λένε ότι εμείς είμαστε αριστεροί, να μην το ξεχνάμε. Και όλη αυτή η διεύρυνση που γίνεται με ό,τι περνάει έξω από την πόρτα της Κουμουνδούρου. Έλα, κορίτσια. Ότι μπορεί να μην είναι και τόσο καλό. Άντε. Ναι, λένε κάποιοι. Αυτοί φοράνε το ΟΠΑΚ, το καλσόν, το παχύ που λέμε. Ναι, το παχύ. Μπράβο. Σε αντίθεση με τους άλλους. Δεν ισχύζεται εύκολα. Ναι. Οι άλλοι φοράνε το λίκρα. Αυτό πρέπει να βάλεις μανών για να μην φύγει ο πόντος. Έχω ακούσει από κάτι φιλανάκι από πριν, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν. Για να, να πούμε τους νικητές. Μπράβο, να μην συνεχίσουν. Ναι. Κατερίνα Δημητροπούλου είναι η πρώτη νικήτρια και Βαρβάρα Ζήση είναι η δεύτερη νικήτρια που κερδίσαν από μια διπλή πρόσκληση για το Σταυρό του Νότου Plus αυτό το Σάββατο. Καθαρή εξόδιος κάθε βράδυ με άλλη. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Γύρω στις 10 καλό θα είναι εκεί, 10.30 ξεκινάει η παράσταση. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ και θέτουν ένα θέμα ότι πασοκοποιούμεθα. Εντάξει τώρα. Βγαίνουν τα στελέχη και λένε δεν πασοκοποιούμεθα εμείς. ΣΥΡΙΖΟΚΟΠΗΘΙΚΕ το ΠΑΣΟΚ και διάφορα τέτοια. Αυτό, ναι. Σε αυτό σήμερα το πρωί, γιατί θέτουν θέμα και οι 53, οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζακάλο το αρχηγό. Η πράξη τι λέει. Πράξη. Πράτο. Το πράτο αυτό, του. Ναι, ναι. Τίποτα δεν λέει το πράτο του Κοτζία. Και βγαίνουν οι 53 και λένε αυτά και βγαίνει ο Σπίρτζη σήμερα το πρωί και λέει το εξής. Εγώ σας τα λέω γιατί και μέσα στους 53, στις συνεδριάσεις που γίνονται, λένε παιδιά ότι αυτό το πράγμα, η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σωστό. Καλά, οι 53 να δουν την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στους 53 πρώτα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Έχουν μέσα στους 53 πασοκοποίηση. Ναι, ναι, κάποιοι. Έχουν, κάποιοι έχουν. Λοιπόν, οπότε να το αφήσουμε, να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Ήρθαν οι ξένοι, ήρθαν οι Πασόκοι να μιλήσουν για τους 53. Εμφύλιος. Δεν ντρέπονται. Δεν ακούσα εδώ τι γίνεται. Σπαράσετε το κυβερνητικό κόμμα. Ούτε η καρέκλα δεν τους ενώνει πια. Ήρθαν οι Πασόκοι να μας πάρουν τις καρέκλες μας. Αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Γιατί το Πασόκι είναι αρρώστια. όπου μπαίνει, τρώει τα υγιή σώματα. Σε εισαγωγικά η λέξη υγιή, γιατί δεν ήταν και τόσο υγιές το σώμα του συνασπισμού έτσι κι αλλιώς. Αλλά όμως είδες εδώ τι ο ΜΑΠ τα λέει. Να κοιτάξουν την πασικοποίησή τους οι 53. Πολύ ωραία και πολύ καθαρά. Βλέπω και σε εγώ, δημόσια οδό. Κομμωτήριο βλέπω σιγά σιγά. Προβλέπω κομμωτήριο. Πατούσα τα κούνη. Μα δεν έτσι πρέπει. Δηλαδή το βούλτεψη, η Παπακώστα δεν είναι τίποτα. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν αυτό είναι... Τα έχουμε εδώ οι αριστεροί, ξέρουν από αυτά. Τα ηγούνται αυτές. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι τίποτα. Η Σπυράκη γιατί κρατιέται. Γιατί το κρύβει, γιατί το κρατάει μέσα της αφού το ξέρουμε. Γιατί αυτό το μιζαμπλή να μένει μέσα. Θα βγει και αυτό. Άντε. Κάτσε να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα πάμε στην Ελληνοφρένεια. Ο Σπίρτζης λοιπόν, εκεί που ήταν στο Open σήμερα το πρωί, του λένε για τον Μωραΐτ και για τον Τόλκα, τις νέες μεταγραφές. Στο Open, παρένθεση, βλέπω κόβουνε αβέρτα ό,τι να είναι νύχτα πράγματα. Ε. Τι εννοείς. Τους τα ανακοινώνουν στο ίντερνετ πότε κόπηκαν εκπομπές. Κόπηκαν κάτι σύριαλ, κάτι εκπομπές. Α, ναι. Νύχτα. Εντάξει, τη μέρα. Ναι, ναι, λέω. Ναι. Αφού δούλευε νύχτα. Και ο άλλος... το μαθαίνουν οι ηθοποιοί από τα social media. Εντάξει. Ωραία. Τι θες. Όχι, τώρα. Ναι, λέω. Καλά, καλό ξεκίνημα. Πρέπει να μιλήσει νύχτα και παίρνει μια απόφαση. 12 μία ώρα το βράδυ. Τι θα περιμένει το πρωί να ξημερώσει να την πει. Το στέλνει επί τόπου και τελειώνει. Ναι. Άσπρο να το βάλει στο ίντερνετ, θα το μάθουν. Ένα τηλέφωνο. Μέσω ίντερνετ, πια αλίμονο. Ο Σπίρτζης λοιπόν σήμερα το πρωί για τον Τόλκα και για τον Μωραΐτη. Θεωρείτε ότι στελέχη σαν τον κύριο Μωραΐτη και τον κύριο Τόλκα θα κάτσουν σε μια συζήτηση μια ώρα ή μια εβδομάδα και θα του πείσει κανεί αν δεν έχουν πιστεί οι ίδιοι? Θεωρείτε ότι ο κόσμο που ψήφιζε παλιά Πασόκ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήγε μια ομάδα στελεχών που πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ και του έψησε? Τώρα μου απαντάτε με ερώτηση. Όχι, γιατί εμεί σα ρωτάμε. Εντό, κύριε Σπίρτζη, μιλάτε για δύο στελέχη που α πούμε δεν έχουν πάρει ποτέ θέση υπέρ των Πρεσπών, μάλλον εναντίον των Πρεσπών. Και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει θέση μέχρι τώρα. Δεν έχει. Θέλω να πω ότι πάει να γίνει μια διεύρυνση χωρί προγραμματική σύγκριση. Όχι, κυρία Δούκα, σε αυτό που λέτε έχετε άδικο. Ποτέ ούτε ο κύριο Μωραΐτης ούτε ο κύριο Τόλκα τάχθηκαν εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών. Το λέει ο Σπίρτζης, γιατί αν είχαν ταχθεί κατά τη συμφωνία των Πρεσπών ο Τόλκας και ο Μωραΐτης, θα υπήρχε θέμα πολιτικό. Βέβαια, τι θα μπαίνανε. Ποτέ, όπως λέει ο Σπίρτζης, ο Τόλκας κυρίως, ο Τόλκας δεν έχει στραφεί κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ήταν η σωστή στιγμή, η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει το μακεδονικό, το Σκοπιανό. Έχουμε χρήση μακεδονικής γλώσσας, έχουμε χρήση μακεδονικής εθνότητας. Αυτά τα δύο ανοίξαν τώρα ό,τι και να λέει η κυβερνητική πλειοψηφία για να υπερασπιστεί αυτή τη δίθεν συμφωνία. Δεν έχουμε χρήση έργα όμνες ονόματος. Μέσα στη συμφωνία, αν την κοιτάξει κανείς, μιλάει για πρώτη φορά για αλυτρωτισμό και από τις δύο πλευρές. Και αλήθεια, τι θα είναι αλυτρωτισμός αύριο μεθαύριο? Όταν θα δηλώνουμε η Μακεδονία είναι ελληνική, θα μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό ως αλυτρωτισμός ή όχι της χώρας μας? Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλες οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν. Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Ποτέ ούτε ο κύριος Μωραΐτης ούτε ο κύριος Τόλκας τάχθηκαν εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Μιλάμε για κομματικά μορφώματα που μοναδικό στόχο και σκοπό έχουν την κατάληψη της εξουσίας. Αυτός είναι υπουργός. Αυτός έγινε υπουργός. Καλά, αυτή είναι σούργελα. Αυτή είναι σούργελα. Εμείς που ασχολούμαστε με τον Τόλκα και ψάχνουμε αν τα έχει πει ο Τόλκα. Ο Τόλκας! Αγάπη ή μου, όχι. Ο Τόλκας αποφασίζει για σένα. Αυτό! Αγάπη, ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ, το ψήφισε κάποιος κόσμος, όχι τον Τόλκα. Ποιος, τον Τόλκα. Θα σου πω. Το πρόσωπο, δεν είναι ο Τόλκας. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε αύριο. Τον ΣΥΡΙΖΑ που δέχτηκε τον Τόλκα, ενώ έχει βρήσει ο Τόλκας το ΣΥΡΙΖΑ με τα χειρότερα, γιατί εδώ μιλάει για σχεδόν εθνική προδοσία. Και τώρα καλεί το Τόλκας, αυτό είναι πρότυπο για την κοινωνία και για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Είναι. Για όλη αυτή η κολοτούμπα και όλο αυτό το ανήθικο που εκπέμπεται από όλους αυτούς, από τον πρώτο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον τελευταίο, καλείται και προσπαθούν να μας το επιβάλλουν ως κάτι πολύ σωστό. Ωραία, δεν θα μας φέρετε. Δεν είναι θέμα Τόλκα Τσίπρα, είναι θέμα λογικής. Θα μας φέρετε τον Κυριακό, ωραία, κερδίσατε. Περίμενε. Αν δεν μιλήσεις εσύ, αν δεν σε ενοχλεί αυτό, έχεις γίνει ίδιος σαν τα μούτρα τους. Με αυτό το σκεπτικό μιλάμε και τα λέμε όλα αυτά. Δεν μας νοιάζουν ούτε εκλογές, ούτε ποιος θα βγει και ο άλλος και ο επόμενος και ο προηγούμενος. Τα ίδια εφαρμόζουν, τις ίδιες φοροαπαλλαγές κάνουν σε εφοπλιστές. Είτε είναι αριστερός τέτοιου τύπου, είτε είναι δεξιός τέτοιου τύπου. Αυτή η αισθητική σας ταιριάζει του Κυριακού όμως. Μην δείτε εδώ ανθρώπους που έχουν λίγο κουλτούρα. Και ο Μωραΐτης κάτι για το σκοπό. Αυτά ο Τόλκας δεν τα είπε πολύ καιρό. Τα έχει πει πριν κάνα δίμηνο. Τα έλεγε ο Τόλκας. Όσο no name που έβγαινε στα παράθυρα, αλλά από το εκπρόσωπο. Δεν τον είχαν πλαγιοκοπήσει και αυτοί τουλάχιστον να τον προειδεάσουν. Όχι, μπορεί... όχι ότι μπορεί πράγμα. Κάποια στιγμή να. Όχι, γίνανε τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα. Ο Μωραΐτης δεν αζήμωτος έχει πει. Ήρθε, αζήμωτος. Ο Μωραΐτης δεν έχει πει για τη Μακεδονία, αλλά έχει πει κάτι χειρότερο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι ενοχλούνται που σήμερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν είναι ένα γραφείο έβρεσης υπουργικών χαρτοφυλακίων για την επόμενη κυβέρνηση. Και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Τελεία και παύλα. Έχουμε ασκήσει μια πάρα πολύ σκληρή κριτική, την οποία την εντείνουμε και το επόμενο διάστημα θα αποκαλύψουμε τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Και πιστεύω ότι αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης, ναι, που δυστυχώς είναι η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΗ. Εδώ με αυτό δεν έχει πρόβλημα ο Σπίρτζης. Μόνο για τη Μακεδονία, αν έχει πει κάποιος κάτι. Εντάξει, υπουργός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει όλες τις δηλώσεις. Είναι ορμών στην κυβέρνηση, την οποία τη θεωρεί απάτη. Είναι και στο ίδιο Υπουργείο, δεν είναι. Νομίζω, δεν που θυμάμαι. Στο Σπίρτζη δεν έχει πάει, μωρέ. Ναι, μωρέ τώρα, τι σημασία έχει. Καλά, δεν έχει. Πάντως συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που ένας τη λέει περίπου ότι έκανε προδοσία με το Μακεδονικό και ο άλλος τη λέει απάτη. Και έχει μπει στην απάτη. Και ορκίστηκε για την απάτη. Και θα πάει να διεκδικεί στην Ετωλακαρνανή ο Μωραήτης ψήφους και να λέει στηρίξε την απάτη. Βέβαια από το Πασόκ προέρχεται που είναι άλλη απάτη. Ναι, εντάξει. Συνεπείς ο Μωραήτης, να το πούμε. Ο Μιχελογιαννάκης που είναι. Καλά είναι εσύ. Καλά, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι. Σου λείπει. Να ναι, κάτι. Μια απεργία. Γιατί δεν κάνει τώρα μια απεργία για το Μακεδονικό πείνα. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Τα δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Έχουμε διαφημίσει δεύτερο μέρος και εδώ είμαστε. Εχθές μου έκανε εντύπωση που ο κύριος Μητσοτάκης, και συγγνώμη κιόλας, πήγε και παρουσίασε τις προτάσεις του για το ασφαλιστικό σύστημα. Είπε θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και παρουσίασε και ένα ασφαλιστικό σύστημα που βάζει και τους ιδιώτες μέσα. Το αυτονόητο είπε ο Μητσοτάκης, το αυτονόητο είπε ο Κυριάκος. Δεν είναι το αυτονόητο, θα έρθει. Το αυτονόητο. Ασφαλιστικό είναι σύστημα. Το αυτονόητο. Ξανά το αυτονόητο. Μην μου μιλήσετε. Το αυτονόητο. Σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το αυτονόητο. Στον Καναδά, στη Γερμανία. Μπορείτε να το εξηγήσετε το αυτονόητο. Να το εξηγήσετε, μπορείτε. Του ιδιωτικού τομέα στη δημόσια ασφαλιστικό τομέα. Το αυτονόητο είναι. Τέρμα. Μην το ξαναπεί. Τέρμα. Δεν τον έδιρε το Χασαπόπουλο. Στο όριο ήταν. Άμα ήταν άλλο Γεωργιάδης μπορεί να του κάνει και τίποτα άλλο. Όχι, είναι μεγάλο ο Χασαπόπουλος. Είναι μεγάλο Χασαπόπουλος. Είναι άνω των 15, μπας περιπτώσει. Εντάξει, πώς είναι, ο Χασαπόπουλος 45, ίσον 3 15. Δεν πάει έτσι όμως. Τι παλιά και το λέγαμε. Λοιπόν, εδώ το ύφος του Άδωνη κάπως είναι. Το αυτονόητο και το αυτονόητο. Ναι. Και μην συγκρίνει τον Καναδά με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με καμία χώρα. Και αν αρχίσουμε τις συγκρίσεις, γιατί να τις ξεκινήσουμε από εκεί και να μην ξεκινήσουμε μισθός, απολαβές, επίπεδο ζωής, πόλης και. Τι είναι αυτή η μανία να συγκρίνουμε τη χώρα αυτή, που είναι αυτή που είναι και την ξέρουμε όλοι, με προηγμένες χώρες. Και σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Προφανώς. Όχι, αλλά την κάνανε. Ναι, προφανώς υπάρχει. Λέω. Δηλαδή, μόνο στο. Και αυτό το ύφος ότι το αυτονόητο και το αυτονόητο. Το ένα άστοχο παράδειγμα πάντα μια συγκεκριμένη στόχευση έχει. Δεν είναι αυτονόητο. Βέβαια δεν είναι αυτονόητο. Δεύτερο, άλλη δυναμική, έχουμε άλλος πληθυσμός, άλλη οικονομία, άλλο κλίμα, άλλα 500 σημαίνει άλλα πράγματα, ναι, που συγκρίνει τώρα ο κάθε απατεώνας εδώ πέρα που κροϊδεύει τον κόσμο. Όλα αυτά ισχύουν. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο θέμα του Νίκου Γεωργιάδη. Βέβαια. Νίκου Γεωργιάδη. Είπαμε και χτες εδώ στην εκπομπή. Τον έχουν ξεσκίσει τα κανάλια όμως, έτσι. Τον έχουν δηλαδή πραγματικά οι εφημερίδες, τα κανάλια, κόλαση, βλέπεις, η Καθημερινή, τα Νέα, το Βήμα, ο Sky, πρέπει πρώτη είδηση τον έχει. Ο δεύτερη ήτανε. Δεύτερη ήτανε. Είχε πρώτη τον Αρουραίο. Ποιο Αρουραίο. Κάτι που είχε γίνει που ήταν σε ένα κτίριο. Δεν έπαιξε νομίζω. Δεν έπαιξε. Είναι θέμα προσωπικό. Είναι μη θέμα. Είναι μη θέμα. Όπως έγραψε και ένας φίλος εδώ στα μηνύματα, πώς μου το είπες πριν, και τι ήθελε ο 15χρονος στη Μολδαβία. Αυτό ακριβώς. Σωστό. Πού το είδα, στο Twitter το είδα, στο Twitter. Ο άλλος βουλευτής, ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάχος, του υπολείπου Αττικής ή Αττικής όπως λέμε, βγαίνει σήμερα το πρωί πάλι στο Open να μιλήσει για αυτό το θέμα και του ξεφεύγει το εξής. Βλάχο, αυτή η ιστορία με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη κάνει ζημιά στο κόμμα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, με την έκταση που παίρνει, αναμφίβολα γίνεται προσπάθεια από ορισμένους κύκλους να πάθει ζημιά η Νέα Δημοκρατία, ενώ κατά τη γνώμη είναι μια προσωπική υπόθεση. Στο καθένα ενός μπορεί να μπλέξει. Στο καθένα ενός μπορεί να μπλέξει σε μη πολιτικά θέματα. Όχι τέτοια. Αλλά τώρα αυτό ο καθένα ενός μπορεί να μπλέξει τώρα σε προφανώς, τέτοια προφανώς, θέματα. Αλλά, ο καθένα, αλλά δεν είναι τροχαίο. Ναι, δεν είναι τροχαίο. Αλήθεια είναι. Πάλι καλά. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Όχι, μπορεί να τράκαρε πάνω του. Το παραδέχτηκε. Ότι δεν είναι τροχαίο, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν τη δυσκολία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τους βλέπω μαγκωμένους όλους για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Η Άννα Μισελ βγήκε να πάει κανένα αίμα. Όχι, δεν βγήκε. Να υπερασπιστεί και μάλιστα. Η Άννα Μισελ είναι η πιο. Είχε πάει μάλιστα. Βέβαια, σιγά μου δεν είχε πάει άλλη. Ο Κυρανάκης από τα στελέχη. Λένε για φιλικούς λόγους το κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται, υπάρχει μια προσπάθεια, όχι με τάκτ, να συγκαλυφθεί πολιτικός το θέμα, γιατί ήταν στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια τον είχε διώξει. όπως λένε και βέβαια δεν έχει τελειώσει. Τον είχε διώξει, είχε πει να αποσιοποιηθεί, να πάει προχειρό μέχρι να χαθεί το θέμα, βέβαια, να χαθεί και να επανέλθει μετά. Όλα αυτά σωστά. Δεν έχει τελεσιδικήσει, υπάρχει και το εφετείο, αλλά βγαίνει χθες ο Αυγενάκης ως γραμματέας και λέει: μη λέτε τίποτα γιατί υπάρχει ο τάδε νόμος και μπορεί εσείς που λέτε να πάτε εκεί που πάτε και να αντιμετωπίσετε θέματα με τη δικαιοσύνη. Βγαίνει σήμερα ο άλλος, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε, δηλαδή μέσα στη δυσκολία του να τον παλώσουν. Λένε διάφορα. Απ' την άλλη, όλοι οι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, σχεδόν όλη τη Νέα Δημοκρατία τους θεωρούν παιδεραστές. Όλους. Καλά, το επίπεδο είναι έτσι. Όπως είναι οι Δημοκράτες για τον Πολάκη, τους θεωρούν όλους Πολάκηδες. Ναι. Έτσι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα θεωρούν τους άλλους παιδεραστές. Αλίμονο σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν προσπαθεί με λογική να αντιμετωπίσει αυτά που μας τυχαίνουν. Το επίπεδο είναι τόσο πάτος που δεν μπορεί να συνοηθεί παραπέρα. Αυτό, είπε ο Κυριάκος επίσης, λέει: όποιος έχει πάρει μαύρο χρήμα στη Νέα Δημοκρατία, λέει, θα φύγει. Τι κάνετε, το κλείνουμε, παιδιά, το μαγαζί, τι γίνεται. Εννοείς ότι. Τίποτα. Όχι. Άμα φύγει, άμα ανοίξει πόρτα. Εννοείς ότι μαύρο χρήμα. Τι είπε ο Κυριάκος. Εννοώ. Ο Κυριάκος, ναι. Όχι, δεν είπα για τον Κυριάκο, λέω. Όχι. Είπε. Ο Κυριάκος έχει πάρει μαύρο χρήμα. Δεν είπα για τον Κυριάκο, έχει πάρει μαύρε καφετιέρε. Σωστό. Και καφετιέρε. Ναι, δεν είναι μια καφετιέρα. Που δεν είναι και μαύρε, μπορεί να έχει βάλει δεκάρε. Και τηλεφωνικό κέντρο. Και είχε πει εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καλύτερη εταιρεία στα τηλεφωνικά κέντρα. Ναι, ήταν η Siemens. Σωστό. Εσύ τι θα έπαιρνε. Το καλύτερο δεν ψάχνει για το γραφείο σου. Ναι. Όλοι. Καφετιέρα όλοι. Λοιπόν, διαφημίσεις να δούμε αν θα διαφημιστεί Siemens. Εγώ, κύριε Χασαπόπουλο, προέρχομαι από το Πασόκ. Ναι. Όπως ξέρετε πολύ καλά. Είναι, δεν ήταν συγγενής χώροι το Πασόκ με τον συνασπισμό. Όχι. Ως τεχνικό. Όχι. Δεν ήταν. Έκανετε λάθος. Μα ήταν. Δεν απέναντι. Ήτανε, μα απέναντι δεν ήταν. Συγγνώμη. Λόγω ηλικίας ξεχνάτε. Εγώ που μεγάλωσα. Ήρθατε να μας κάνετε ο Τζέρι να μας πείτε για την ηλικία μας. Μέσα στο μαζικό χώρο δεν υπήρχε μία στιγμή που οι δυνάμεις που προερχόντουσαν από το Πασόκ, από τον συνασπισμό και από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Στους κοινωνικούς χώρους, στους μαζικούς φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνεργαζόντουσαν. Μα συνεργαζόταν το παλιό με τον συνασπισμό από παλιά. Το παλιό, το διεφθαρμένο, το σάπιο, το τοξικό συνεργαζόταν στους φορείς. Τώρα βέβαια συνεργάζεται και στην κυβέρνηση, αλλά επειδή γίνεται μια μάχη το κατά υγιές του παλιού. Κομμάτι του. Είχε και ένα υγιές κομμάτι. Το υγιές κομμάτι του ενδεχομένως συνεργαζόταν του Πασόκ. Πάντα υπάρχει κάπου. Ένα... Ωραία. Δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό. Συγγνώμη. Αυτό το ξέρω. Είναι μια βλακία και δεν γίνεται. Με το Πασόκ δεν μπορώ να στηρίξει τίποτα. Ένα τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε. Ωραία εκτέλεση είναι. Το ξέρουμε από αλλού. Αλλά θα το ακούσουμε από χοροδία που είναι πιο χαρούμενο. Με αυτό σας λέμε. Για να περάσετε καλά σήμερα. Που ναι, είναι τσικνοπέμπτη. Με μέτρο. Ναι, το κρέας έτσι και όσο και τις άλλες μέρες δεν λείπει. Ναι. Λοιπόν. Γεια σας. Ταξιδεύων με υπέροχων καιρών. Ευτίδη ως εξοκύλι ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Και ένας νέος με μια νέα, ο νεότατα παιδιά φθάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησί ο Ναμουδιάν. Σαν το χειμώνος και πληφθάνοντος μαμπόρι απεβεί ως ο νέος και απέθανε νηπόρι. Αργότερα πλησίασαν δυο κότερα. Ίσως τον Άζωρο.